NOS-journaal. Diplomaten uit de VS en Rusland zijn in Genève begonnen aan het topoverleg dat escalatie moet voorkomen van de crisis rond de Oekraïne. Rusland, dat een grote troepenmacht heeft samengetrokken aan de grens met de Oekraïne, wil harde toezeggingen. Zo mag het land wat Moskou betreft nooit lid worden van de NAVO. Het kabinet Rutte 4 kan aan de slag. Vanmorgen zijn de bewindslieden beëdigd op Paleis Noordeinde, waarna ze tijdens de bordesscène op de foto gingen met de koning. Om 4 uur is de eerste vergadering van het nieuwe kabinet. In Oeganda zijn de basisscholen en middelbare scholen voor het eerst in bijna 2 jaar weer open. Het was wereldwijd de langste schoolsluiting als gevolg van de coronapandemie. De regering vindt heropening van de scholen verantwoord, omdat steeds meer onderwijspersoneel is gevaccineerd. Bij gemeentehuizen in Groningen staan lange rijen voor het aanvragen van de subsidie van €10.000 die huishoudens kunnen krijgen. Die wordt gegeven voor woningverbetering in het aardbevingsgebied. Sinds 9 uur kunnen huishoudens op basis van een postcode een aanvraag indienen. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Goedemiddag, welkom bij Bureau Buitenland. Ja, u hoorde het net in het nieuws. We kijken vooruit naar het overleg tussen Amerika en Rusland deze week op het hoogste niveau over de crisis aan de grens met Oekraïne. Lukt het nog om een diplomatieke oplossing te vinden? En waar blijft Europa eigenlijk in dat alles? We gaan naar het laatste nieuws verder uit Kazachstan, waar de opstand dit weekend hard werd neergeslagen. En de president zijn positie daar in het paleis ook op andere manieren lijkt te willen verstevigen. En tegen het einde is er taart. Een taart waar veel om te doen was. Het is 2:30, tijd voor buitenland. We gaan de grens over. It'll be very difficult to make actual progress if Russia continues to escalate its military build-up and its inflammatory rhetoric. And we've been clear with Russia about what it will face if it continues on this path, including economic measures that we haven't used before, massive consequences. That clarity has been powerfully echoed in recent weeks by the G7, the world's leading democratic economies, by the European Union, and by NATO. Minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken, die alvast een voorschot neemt op een drukke diplomatieke week die dus van start gegaan is. Vandaag spreken de Verenigde Staten op hoog diplomatiek en militair niveau met de Russen. En aanstaande woensdag, ook al een spannend programmapunt, overlegt de NAVO met Rusland in de speciale NAVO-Rusland-raad. Inzet van alle diplomatie is de crisis aan de grens met Oekraïne. Daar staan op allerlei plekken zo'n 100.000 Russische militairen paraat. De Oekraïners vrezen dan ook voor een nieuwe Russische inval. Tenzij de VS, de NAVO en Rusland deze week tot een diplomatieke oplossing komen. Rob de Wijk van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag. Goedemiddag. Een drukke diplomatieke week dus. Allereerst die ontmoeting vandaag tussen de VS en Rusland. Die vindt dus plaats in Genève. Wie komen daar precies bij elkaar? Het zijn de onderministers van Buitenlandse Zaken van Rusland en van Amerika. Sherman, een zeer gepokt en gemazelde diplomaat die ook de Iran-onderhandelingen heeft gedaan een aantal jaren geleden. En Ryabkov, dat is een niet echt een hele hardliner, maar zit er een beetje tussenin uit Rusland. Maar wel twee mensen die echt van wanten weten en die heel erg thuis zijn in dit soort onderhandelingen. Ja, het zijn niet alleen bijzonder gezelschap, maar het is ook een gezelschap met een bijzondere missie. Normaal gesproken begreep ik toch dat gremium dat hier overlegt. Ja, het is de zogenaamde US-Russia Strategic Stability Dialogue. Een mond vol. Maar vertel die is even, in het leven geroepen. Ja, die is in het leven geroepen om nucleaire dreigingen te pareren. Dus hierin wordt gesproken over bijvoorbeeld nucleaire ontwapeningsakkoorden. Ook onder Trump is een keer bij elkaar gekomen. Toen is er over START gesproken. Dat zijn de strategische kernwapens, zijn er aan de orde gekomen. En nu heeft Biden en Poetin, die hebben in Genève eerder vorig jaar hebben ze eigenlijk de overeenkomsten met elkaar gesloten dat deze dialoog wordt voortgezet en dat er ook andere onderwerpen in worden besproken. En dat is feitelijk wat er nu gaat gebeuren. Het is een typisch Russisch-Amerikaans feestje, om het maar zo te zeggen. Maar Rob, als jij zegt dit is overleg op hoog militair niveau, waar dus normaal gesproken... Nee, het is ook diplomatiek niveau. Okay, het is niet militair niveau. Goed, maar hoe dan ook, er wordt normaal gesproken ook gesproken over de inzet van kernwapens. Wat zegt dat dan? Is dat hier nu ook aan de hand, een nucleaire dreiging? Nee, dat zou het kunnen zijn. Als het helemaal uit de klauwen loopt, dan zou, dan zou dat maar zo kunnen. Want dat kernwapen, dat hangt natuurlijk feitelijk altijd boven dit soort onderhandelingen. Die kernwapens zijn ervoor bedoeld om agressie af te schrikken. Dus als het fout gaat en er komt agressie, ja, dan krijg je automatisch dus een discussie over kernwapens. Zoals overigens in 2014 met de annexatie van de Krim heeft Poetin er al een keer mee gedreigd. Toen heeft hij gezegd van Oekraïne, als jullie proberen de Krim terug te veroveren, reken erop, wij hebben kernwapens en dan heb je een probleem. Dus dat is not done in de internationale betrekkingen. Maar goed, ik bedoel, dat gebeurt dus nu wel. Dus je kunt ook wel nu zien hoe losjes met dit soort dingen wordt omgesprongen. En dat baart wel enige zorgen, hoor. En nou, daarom losjes, is het, denk ik wel het goed geeft dat die wel de ernst van de situatie aan. Aan tafel zitten. Ja, ja. Dan is er, het geeft de ernst aan de situatie aan. Dan is er dus die ontmoeting komende woensdag in Brussel tussen de NAVO en Rusland, in de zogeheten NAVO-Ruslandraad. Hoe opmerkelijk is het dat die bij elkaar komt? Ja, in oktober is die eigenlijk ontbonden. Want toen heeft de NAVO-top heeft een aantal Russen eruit gegooid. Die zaten in dat NAVO-hoofdkwartier en die zeiden, jullie zijn spionnen, je mag niet meer komen. Vervolgens heeft Rusland gezegd, dan moet ook het NAVO-kantoor in Moskou worden ontmanteld. Dat is ook gebeurd volgens mij. De ambassadeur is teruggetrokken en die is nu weer terug. Dus nu zijn ze weer aan het praten. En dat is trouwens heel goed, maar het zegt ook iets, net zoals in de vorige vraag, over wat er op het spel staat. Dus je moet nu wel gaan praten met elkaar. Aan Russische kant zijn er voorlopig weinig hoopvolle signalen dat het tot een diplomatieke oplossing komt. De onderminister die dus straks in Genève aan tafel zit, die zegt dat de NAVO steeds handelt vanuit anti-Russische fobieën. Is dat nou spierballentaal voorafgaand aan die onderhandelingen, of is dat echt wat de top in Moskou denkt? Dat denk ik echt. Ik was midden vorig jaar in Moskou en dat was eigenlijk een opmaat naar wat er nu gebeurt. En ik heb iedereen gehoord van Poetin, Lavrov, Shoigu, de minister van Defensie, Gerasimov, de hoogste militair. Iedereen had hetzelfde verhaal. Iedereen zei, die NAVO is uiterst bedreigend. Ik moest daar zelf ook optreden. Toen heb ik gezegd van ja, bedreigend. Wij hebben 30 jaar bezuinigd op defensie in het Westen. We zijn niet, ook al zouden we het willen, we zijn niet eens in staat om dat te doen. Wat is nou het probleem? Als het nou gaat over fobieën, dan denk ik dat er inderdaad een Russische fobie is dat de NAVO zo sterk is dat hij een aanval zou kunnen uitvoeren op Rusland. Nou, ook al zou het willen, we kunnen het niet. Het enige wat gedaan kan worden en wat ook gedaan wordt door Amerika en steun verlenen aan Oekraïne. Maar ook dat is zeer beperkt. Als je daar al bang voor bent, dan weet ik het ook niet meer. Maar wat er feitelijk aan de hand is, is dat de Russische president Poetin, die probeert eigenlijk gewoon de klok 30 jaar terug te draaien en feitelijk de oude invloedssfeer, de oude grenzen van de Sovjet-Unie weer te herstellen. En dat doet hij op deze manier. En heeft daar iets voor nodig. En dat noemt hij de NAVO. Hm. Maar dat is echt een fobie aan het worden daar. Even naar de Amerikaanse kant. Blinken tempert dus, de minister van Buitenlandse Zaken tempert dus ook de verwachtingen dat Amerika en Rusland er makkelijk uit zullen komen. Het Russische ijzerpakket ligt er natuurlijk niet om. Moskou wil geen bedreigende raketsysteem, wapens of troepen in voormalige Sovjetstaten hebben. Poetin eist ook een einde aan de uitbreiding van de NAVO. Landen als Finland, maar zeker Oekraïne mogen er nooit lid van worden. Het is eerder vastgesteld, maar ja, daar kan de NAVO toch nooit serieus op ingaan, zou je zeggen. Nee, op een aantal punten niet. Het enige waar je over kunt praten, dat zou ik wel heel erg goed vinden als dat gaat gebeuren, is bijvoorbeeld bepaalde wapensystemen niet stationeren. Wat ongehoord stom is geweest, is dat Trump het INF-akkoord heeft ontbonden. Dat is het akkoord dat de plaatsing van middellange afstandswapens in Europa en in de voormalige Sovjet-Unie later Rusland verbood. Daarmee kun je elkaars grondgebied bestoken vanaf een grote, van grote afstand. Daar kun je conventionele en nucleaire wapens op schroeven. En daar zou je eigenlijk weer naar terug moeten gaan, dat je daar weer afspraken over maakt. En ik denk dat de Russen daar zeker oren naar hebben. Oefeningen, daar kun je afspraken over maken. Dat is geen enkel probleem. Later in de week hebben we een bijeenkomst van de OVSE. Dat is typisch een onderwerp wat je in het kader van de OVSE, de Organisatie van Veiligheid en Samenwerking in Europa, kan bespreken. Dus ik denk op die punten is zeker wel een compromis te bereiken. En als ik het vanuit de krochten van de NAVO hoor, wil men dat ook wel. Maar als het gaat om het inrichten van bufferzones, het helemaal vrijmaken van militairen van grote delen van Oost-Europa. Ja, dat is een brug te ver. En dat geldt ook voor de vraag of een land als Oekraïne ooit lid mag worden van de NAVO. Land wordt niet lid van de NAVO op korte termijn, maar het zal ook zeker niet worden uitgesloten. Goed, je noemt een aantal mogelijkheden in die onderhandelingen, maar welke drukmiddelen heeft Amerika, heeft de NAVO verder nog om Poetin van een aanval af te houden? Ik bedoel, die sancties die werken tot nu toe niet heel ernstig. Ja, dat klopt. En hij heeft nog een heel ander belangrijk punt om ons onder druk te zetten. Dat is namelijk de gaskraan. Als hij die dichtdraait, 30% van het gas voor Europa komt uit Rusland, dan gaan die letterlijk licht uit. Dan worden hele industrieën, takken van de economie die worden afgesloten als dat gaat gebeuren. En dat is precies ook de reden waarom je niet voluit kunt gaan met die sancties. En dat is ook het grote probleem voor Duitsland op dit ogenblik. Maar er is een hele serie sancties die je kan afkondigen, maar je bent met handen en voeten gebonden, ook aan die gasleveranties. Maar jij begint nu over Europa. Het interessante is, we hebben het tot nog toe gehad over de NAVO, over hoe Amerika reageert op Rusland, over Biden en Poetin. Niet over Europa. Die onzichtbaarheid, die relatieve onzichtbaarheid van de EU, wijt je die inderdaad aan die gasafhankelijkheid? Of hoe komt dat we helemaal geen partij lijken te zijn? Nee, kijk, in de eerste plaats moet je realiseren dat in de twee stukken die Poetin op zijn website heeft gezet, met al die eisen aan het adres van Amerika en de NAVO, daarin wordt de NAVO geadresseerd, niet de Europese Unie. Dit is een NAVO-probleem, niet een EU-probleem. De discussie zal straks gaan verschuiven van Amerika-NAVO naar Amerika-EU, omdat dit niet met militaire middelen door de NAVO kan worden uitgevochten. Dus dat is dan passé, die discussie. Maar waar het dan om draait, is welke sancties je gaat opleggen. En dat kan de NAVO niet, en dat gaat de Europese Unie dan doen in combinatie met Amerika. Dus je zal zien dat binnen no time gaat die hele discussie verschuiven naar de Europese Unie toe. Maar de Europeanen zitten wel aan tafel, maar die zitten aan de NAVO-kant aan tafel. Hè? Want je hebt zelf genoemd die vergadering van de NAVO-Ruslandraad die eraan zit te komen. Dat is NAVO, dus Amerika en de Europese bondgenoten, die zitten daar gewoon aan tafel. Ja. En er is dit weekend ook overleg geweest tussen Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, en de EU. Vergeet ook niet dat Borrell, de hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid, vorige week naar Oekraïne is gegaan. En die sancties worden voorbereid niet binnen de NAVO, maar binnen de Europese Unie. Maar dat gebeurt achter de schermen. Ja, maar ik hoor jou zeggen, er ligt eigenlijk een grote rol voor Europa straks. Maar denk jij dat het de Europese landen lukt eensgezind te blijven? Ik bedoel, er spelen toch ook verschillende belangen. Je noemde zelf het gas, ja. Nord Stream bijvoorbeeld, die grote pijpleiding. Ja. Sommige landen zijn wel degelijk afhankelijker van Russisch gas in Europa dan anderen. Nou ja, dat wordt dus heel erg spannend. Want soms heb ik het gevoel dat de geest van Chamberlain over Europa waart. Hè? Dus laten we Hitler maar toegeven om erger te voorkomen. Dat nu weer gaat gebeuren. En dat heeft onder andere te maken met die gasafhankelijkheden. Kijk, je kunt keihard toeslaan in de richting van Rusland. Je kunt totaal handelsembargo afkondigen. Geen handel meer met Rusland, terwijl de Europese Unie de grootste handelspartner is van Rusland. Je kunt zeggen, je krijgt geen halfgeleiders meer. Essentieel voor elke elektronische toepassing. Die maken ze zelf niet of nauwelijks. Je kunt ze uit SWIFT gooien. SWIFT is dat systeem om het internationale bankaire mogelijk te maken. Je kunt grote bedrijven afkroppelen van SWIFT. Je kunt de Oekraïense strijders trainen en van wapens zo voorzien. Dus een heel pakket is mogelijk. Maar je moet altijd het zo formuleren dat het geen gevolgen heeft voor de gasleveranties. En hoe je dat gaat doen, eerlijk gezegd, ik heb geen idee hoe dat gaat aflopen. Laten we even op Nederland inzoomen. Hoekstra, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Ollongren van Defensie, ze staan net op het bordes. Hoe kunnen zij, wat jou betreft, in deze crisis laten zien wat ze waard zijn, tot slot? Nou ja, zij zitten natuurlijk in die ministeriële bijeenkomsten van de NAVO en van de Europese Unie. Dus daar zullen zij het een en ander over moeten roepen. Het is wel echt een groot probleem dat het totaal onervaren bewindslieden zijn op dit vlak. Want dit is wel echt een vak. Maar kijk, een van de grote punten is, als dit inderdaad doorgaat en die gasvoorziening die wordt gestopt vanuit Rusland, dan moet je eens kijken wat dat gaat betekenen voor Groningen. Je hebt dan gewoon geen keuze meer. Alleen al voor het economisch overleven van Nederland zul je dan die gaskraan verder moeten opendraaien met alle consequenties die dat heeft. En dat is nou precies wat een man als Poetin ook wil. Dan krijg je totale chaos in Nederland. Groningen spikken er niet. Mensen zeggen, oh, dat kan toch helemaal niet. En je mag die gaskraan niet dichtdraaien. Maar dat gaat dan toch gebeuren. Of je mag hem niet openzetten, maar dat gaat dan toch gebeuren. Omdat je gewoon anders je land kapot aan het maken bent. Dus Rob, het is echt een geweldig probleem. En er vereist ontzettend veel stuurmanskunst. Niet alleen van die twee, maar ook van Rutte. Zowel in Nederland als in Europa moeten we aan de bak. Begrijp ik van jou, Rob de Wijk van het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Ik wil je hartelijk danken voor nu. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. We gaan naar Kazachstan. Daar zijn inmiddels meer dan 5000 mensen gearresteerd. Volgens de autoriteiten zou de situatie weer onder controle zijn. Vorige week mondde een demonstratie tegen de hoge brandstofprijzen uit in een landelijke opstand tegen het regime. En inmiddels zijn onder leiding van Rusland troepen naar het land gestuurd om de president van Kazachstan te ondersteunen. Wat blijft er van die roep om verandering nu er zoveel doden en gewonden zijn gevallen? En hoe stevig zit de president Tokayev van Kazachstan nog in het zadel? Fabien Boshuit, vraag ik het. Ze is Centraal-Azië-deskundige en professor aan de Universiteit Gent. Goedemiddag, mevrouw Boshuit. Goedemiddag. Ja, het leek er dus even op dat de demonstranten de overhand kregen in het land. Overheidsgebouwen werden bezet, maar de politie trad heel hard op, kreeg orders om met scherp te schieten. Het is moeilijk om contact te krijgen in het land. Wat hoort u? Zijn er dit weekend veel slachtoffers gevallen? Wel, ik denk al bij al dat dit weekend er toch wel nog redelijk wat slachtoffers gevallen zijn. Nu, het is inderdaad zo dat we enkel natuurlijk maar de cijfers hebben van de overheid. Hè. Dus voor de rest is het heel moeilijk in te schatten hoeveel slachtoffers er nu precies gevallen zijn. Dat komt vooral omdat de overheid het internet volledig platgelegd had. En zeker in het gebied in en rondom Almaty, waar dat de meeste betogers zich verzameld hadden. Dus ja, uiteindelijk hoeveel slachtoffers gevallen zijn, ja, dat kunnen we eigenlijk niet bevestigen. Maar op basis van wat we weten van de overheid zijn er toch redelijk wat slachtoffers gevallen. Ook nog dit weekend. Ja, het gaat om meer dan 5000 arrestaties worden er in ieder geval ook genoemd. Dit weekend speelde zich daarbij van alles af in het presidentiële paleis. President Tokayev ontsloeg zijn veiligheidschef. Die was weer een vertrouweling van oud-president Nazarbayev. Ook veel andere hoge ambtenaren moesten het veld ruimen. Wat zit daarachter? Wat is die president aan het doen? Wel, het ziet er naar uit dat president Tokayev uiteindelijk als de grote winnaar naar voren komt van heel deze situatie. Iets dat, dat men eigenlijk niet had zien aankomen. Want in het begin, dus toen dat die protesten begonnen zijn in het westen van Kazachstan en dan snel verspreid zijn naar andere steden doorheen het land, had men de indruk dat president Tokayev de situatie helemaal niet onder controle had. Maar nu we bijna een week verder zijn, ziet het er naar uit dat hij eigenlijk deze situatie heeft aangegrepen om zijn macht net te verstevigen. Onder andere dus door inderdaad de trouwe bondgenoten van voormalig president Nazarbayev één voor één aan de kant te zetten. Maar goed, je zegt het lijkt erop dat hij zijn positie heeft verstevigd. Hij heeft meer afstand genomen van zijn voorganger Nazarbayev, maar hij heeft dus ook toegegeven aan een aantal eisen van de demonstranten. Daarbij heeft hij zich zeer afhankelijk gemaakt van Russische hulp. De Russen stuurden met andere landen troepen om de orde te herstellen. Wat doet die Russische afhankelijkheid met de positie van Tokayev? Ja, dus dat was wel een grote verrassing, hè, voor iedereen. Dat hij eigenlijk zo snel al de hulp moest inroepen van Rusland. En ja, eigenlijk specifiek dan van de CSTO, de veiligheidsorganisatie die wel onder leiding staat van Rusland. En dat gaf het signaal dat hij de situatie niet onder controle had. Nu, intussen weten we ook wel dat het erop dat hij eigenlijk vooral geen vertrouwen had in zijn eigen veiligheidsdiensten, net omdat die onder controle stonden van Massimov. En dat is nu net een van de trouwe gezanten van oud-president Nazarbayev. En dat zou dan ook wel een van de redenen geweest zijn waarom hij zo snel de hulp van Rusland en de CSTO heeft ingeroepen. Nu, heeft wel benadrukt, en dat horen we steeds meer, dat het de bedoeling is dat de CSTO een heel kort mandaat heeft en dat zodra dat rust eigenlijk volledig hersteld is, dat die troepen gewoon terug zouden gaan. Mm-hmm. Dus dat is wel het signaal ook dat hij wil geven naar de bevolking toe. En die bevolking, hè, er lopen nu dus meer Russische soldaten op straat in Kazachstan. Hoe reageren de mensen in Kazachstan daarop? Wel, laat ons niet vergeten, het gaat uiteindelijk wel om een beperkte troepenmacht. Het gaat om vredestroepen. Dus dat wil zeggen dat zij niet het mandaat hebben om met scherp te schieten. Hun enige mandaat bestaat erin om overheidsgebouwen en belangrijke infrastructuur zoals luchthavens gewoon te beschermen. Voor de rest hebben zij eigenlijk zeker niet het recht om tussen te komen. Dus ik denk dat gewone burgers eigenlijk die Russische troepen en die andere buitenlandse troepen amper te zien krijgen. Nu, hoe reageert men erop? Wel, aanvankelijk was er zeker een groot scepticisme. Men snapte niet waarom dat de president al zo snel die hulp van Rusland nodig had. Maar nu blijkt dat te keren, vooral ja, omdat men merkt dat de rust en de orde ja, eigenlijk hersteld is. Ja, heel veel mensen waren natuurlijk bang en durfden hun huis niet uit te komen. Maar nu lijkt het erop dat ook ja, supermarkten en zo terug open gaan. Mm. En nu heeft men toch die indruk dat het een goede zaak was dat die buitenlandse troepen gekomen zijn en dat dat zeker heeft bijgedragen tot het herstellen van de orde. Ja, waarmee de vraag mij relevant lijkt. Hè? Deze Tokayev, de president, zit voorlopig eigenlijk vrij stevig op zijn plek, stellen we vast. Is het protest hiermee dan in de kiem gesmoord of gaat hij gehoor geven aan die roep om verandering die al die mensen op straat bracht? Mm-hmm. Ja, wel op korte termijn denk ik dat hij vooral wil zorgen en dus dat het nieuwe discours dat hij hanteert, namelijk dat er vooral ja, terroristen achter die betogingen zaten. Ik denk dat hij vooral daar nu zal op focussen en proberen die zogenaamde terroristen ja, één voor één te arresteren en die dan ja, voor een soort van proces te kunnen krijgen. Maar eens dat achter de rug is, ja, zal hij toch wel moeten ook wel gehoor geven aan de roep van de bevolking voor hervormingen. Nu, die roep die is er al lang. Toen hij aan de macht kwam in 2019, had hij ook wel veelvuldig beloofd dat er verregaande hervormingen zouden komen. Die zijn er niet gekomen. En dat was nu net ook wel de aanleiding voor die betogingen natuurlijk. Mm. Dus hij zal wel iets moeten doen. Maar helaas vrees ik dat ja, in werkelijkheid dat er uiteindelijk toch niet veel zal veranderen. En ik vrees zelfs ja, dat de situatie zeker op vlak van burgerlijke vrijheden en politieke vrijheden er eigenlijk zal op achteruit gaan. En waarom denkt u dat? Ik denk dat hij gewoon zijn macht als autoritaire leider wil verstevigen. Nu, het is ook wel zo, ja, een land als Kazachstan, daar moet je ook wel rekening houden met de belangen van de oligarchen, die heel veel invloed hebben, ook op de politiek. Het is ook niet in hun belang dat er verregaande politieke hervormingen zouden komen, ook geen economische hervormingen. Die mensen die willen nu eenmaal bij het huidige systeem. Dus dat zijn ook zaken waar hij rekening moet mee houden. Tot slot heel kort, er is een zakenman die zich vanuit Parijs heeft opgeworpen als leider van de oppositie. Krijgt hij bijval? Is hij echt een uitdager voor de president? Hij is zeker wel een uitdager. Het is ook zo dat hij intussen heeft toegegeven dat een deel van de betogingen, zeker ook in Almaty, ja, voortkomen uit zijn beweging, uit zijn politieke beweging. Dus hij heeft wel zeker een invloed in Kazachstan. Mm. Maar goh, ik denk echt niet dat de overheid hem als een serieuze dreiging ziet. Ik ben ook zeker dat de overheid er alles zal aan doen om zijn aanhangers op te pakken en monddood te maken. Goed, we laten dus het. Daar zou ik zeker niet veel te veel van verwachten. U verwacht er niet veel van. Hartelijk dank voor uw analyse bij de situatie in Kazachstan. Fabienne Boshuit was dat. Buitenland. Uitgelicht. Ja, en het is tijd voor onze rubriek Uitgelicht, waarin correspondenten en deskundigen vertellen wat hun is opgevallen in de media van het land dat zij volgen. Met vandaag Peter van der Meers, oud-hoofdredacteur van NRC en nu aan het hoofd van een Iers mediabedrijf dat zowel in Noord-Ierland als Ierland kranten uitgeeft. Goedemiddag, Peter. Goedemiddag. Ik begrijp dat een van jullie kranten, de Belfast Telegraph, al 7 jaar een rechtszaak volgt over een taart, waarin het vorige week tot een ontknoping kwam. Waar gaat het precies om? Nou, het begon allemaal met een taart. Een taart in 2014. In 2014 bestelde een gay activist een taart bij een lokale bakker hier in Belfast, met de afbeelding van Bert en Ernie erop en de tekst Support Gay Marriage. Maar de christelijke bakker die weigerde die taart te bakken. En dat werd een immense zaak. Duizenden mensen in de straat voor tegen de bakker. Er kwamen rechtszaken in eerste aanleg en in beroep kreeg de gay activist gelijk. Moest de bakker betalen. Maar voor de hoogste rechtbank van de UK kreeg de bakker weer gelijk. En nu, eind vorige week, zegt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg dat het om technische redenen de zaak niet wil behandelen. Dus eind van de rit, bakker wint, gay activist verliest. Ja, maar heeft deze taartaffaire dan helemaal niks opgeleverd voor deze teleurgestelde activist en de LHBTI-rechten in het algemeen? Nou, het heeft zeker en vast de aandacht voor gayrechten vergroot. In 2014, toen die taart niet werd gebakken, was er nog geen homohuwelijk in Noord-Ierland. Intussen wel, in 2020 is het huwelijk opengesteld voor mensen van hetzelfde geslacht. Dus deze taartzaak heeft de activisten een geweldig podium gegeven. En dat, pun intended, is meer dan een kers op de taart voor de homorechtenbeweging in Noord-Ierland. Hartelijk dank, Peter van der Meers. Meer over dit verhaal vind je op nporadio1.nl of in de NPO Radio 1-app. Dit was Bureau Buitenland voor vanmiddag. We zijn er morgen weer om 13:30. En dan hoor je een bijzondere reportage uit het Duitse Aardal. U weet wel, die vallei waar afgelopen zomer zoveel overstromingen waren. Hoe gaat het daar met de wederopbouw? Zometeen na de ster en nieuws hoor je Jurgen van den Berg met Villa VDB. Dat dus direct na 2:00. Ik wens u een hele prettige middag. Tot morgen. NPO Radio 1. 5 dagen. Verbaasde me vooral dat dagelijks 3 miljoen liter vervuild afvalwater de bodem in gaat, terwijl eigenlijk niemand dat wist daar in die regio. Jouw nieuws, jouw verhaal. Toen dacht ik van, het heeft een hoop geld gekost. Is het weggegooid geld? Met Waldy van Genen en Joris Kreugel. Maar het is helaas weer heel erg stil hier op straat. Haast nog stiller dan de vorige keer. Deze week vanuit Zaandam, waar de scholen weer open zijn. Ik hoor kakkers. Ik kijk naar je. Je ziet er niet uit als een kakker. Nee, dat denk ik ook niet. 5 dagen. Maandag tot en met vrijdagavond tussen 8:30 en 9:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hallo, wij zijn Sunweb. Deze keer schotelen we je niet zomaar een vakantie voor. Want de mooiste vakantieherinneringen, die maak je zelf. Bijvoorbeeld in het altijd gastvrije Griekenland. Met onze vroegboekdeals maak je nieuwe herinneringen in Griekenland vanaf €249 per persoon. Boek nu zorgeloos dankzij de uitgebreide garanties op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. It's a Sunweb holiday. Je ideale vakantie boek je nu zorgeloos. Ontdek onze uitgebreide garanties op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Hallo, mijn naam is Pim Lollinga. Ik ben beheerder van Faunavisie Wildlife Care in Groningen en fan van Stichting Dierenlot. Zonder hulp van Dierenlot zouden wij wellicht al lang niet meer bestaan. Wilt u ook een dier helpen? Denk dan eens aan uw regionale vogel- en wildopvang of de dierenambulance bij u in de buurt. Help ook een handje en word bijvoorbeeld vrijwilliger. Of ga nu naar dierenlot.nl en word nu donateur. U helpt ons al met €1,85 per maand. Ga daarom nu naar dierenlot.nl. Dierenlot.nl. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360.